Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. İçinde kuşku yaran şeyleri terk et ve kuşkusuz bir iklimde yaşa. Zira gönül doğruluktan huzur bulur, yalandan kuşku duyar. Doğruluk insanın içinde itminan ve oturaklaşma hasıl eder, yalan ise burkuntudur, bulantıdır. Mealindeki hadis-i şerifinde sıdkı itminan vesilesi ve yalanı da kuşkunun ta kendisi olarak tarif etmesini nasıl anlamalıyız? Hadis-i şerifte daima yeribuk ila mala yeribuk diyor. İşte o şüpheli şeyler meselesi var. Elden geldiğince diyemem ben o meseleyi. Yani onun koyduğu çerçeveyi dar görerek biraz, onun dışında da bazı şeyler olabilir diyemem. Biraz evvelki mülahaza o mevzuda sahibi selahit birisine ait, konjonktürü çok iyi gören birisine ait, şartları çok iyi okuyan birisine ait, bütüncül bir nazarla bakan birisine ait. Ben öyle diyemem. Fakat hadis-i şerif açıktan akça daima yeribük, içinde senin bir kuşku, bir şüphe uyarabilecek şeyleri bırak da bence içinde hiç şüphe bırakmayacak şeyleri yap. Yani iki şey ortasında kaldığın zaman, hani şu biraz şüpheli, yani benim içim tam hazmetmiyor, vicdanım ona evet demiyor. Bir yönüyle hele Müslümanlık insanın tabiatına var olmuşsa tabii tepkiye maruz kalıyor bu türlü şeyler. Bir vesileyle arz etmiştim onu. Müslümanlık, diyanet, insanın tabiatının bir derinliği haline geldiği zaman her meseleyi böyle iradeyle karşılama gibi bir zorluktan insan kurtulur. Bir yönüyle artık insanın tabiatı fena şeylere karşı reaksiyon gösterir, tepki verir. Yani bir fuhşiyata karşı, bir münkerata karşı, bir nahoş şeylere karşı, bir naseza, nabeca şeye karşı tepki verir. Ve bu tepkiler tabidir. Hatta bazı ehlullah da o tabiatları doğrudan doğruya, mesela haram lokmayı ağzına koyduğu zaman yutamıyor. Elini şüpheli bir şeye uzattığı zaman da eli titriyor belki. Belki itiyorlar kendisini, arka üstü düşüyor. Onların menkıbelerini de görüyorsunuz. Bunlar bir yönüyle meselenin artık tabii çerçevede ele alınması demek oluyor. Bu da sizin iradenizin yükünü hafifletiyor. Müslümanlık işlene işlene tabiatın derinlikleri, derinliği değil, derinlikleri haline gelirse, ihsas çapında, ihtisas çapında tamamen tabiatınıza mal edilirse şayet, çok defa siz iradenizi kullanmadan, belki çok zorlanmadan, az bir gayretle, az bir cihetle, tabiatınızın tepkisiyle o meseleden uzaklaşabilirsiniz. Tiksinti duyarsınız. Allah'ın münker gördüğü şeyden tiksinti duyarsınız. Allah'ın maruf bildiği ve bildirdiği şeylere karşı da içinizde bir hahiş olur. Bu seviyenin insanı bugün belki sizin içinizde de vardır. Geçmişlerinizin içinde de vardır. Öyle insanlar yaşamışlardır. Sonra es-sıdku tumeninetün diyor, evet. Doğruluk esas bir şeydir yönüyle. Çok önemli bir itminan kaynağıdır, esasıdır. Yani insan doğruluk sayesinde, Hazreti Üstad'ın yine işaretül icazı ifade ettiği gibi, yani sıdk nedir? Sıdk üzerinde duruyor. Enbiya-i zamın sıfatıdır diyor yani. Onu tasdik etme şeklinden alın da, hani sadakat şekline kadar meseleyi indiren, yani tasdik etmeden sadakat çerçevesi içinde mütalaya kadar geniş dairede ele aldığınızda esasen doğruluk. Yani o mevzuda şimdi sen içinde kuşku hasıl edebilecek bir şey var, bir de kuşku hasıl etmeyen bir şey var. Bu benim içimde bir kuşku hasıl etti veya etmedi. O mevzuda ne derece doğrusunuz yani? O çok önemli bir mesele. Onunla onun bir irtibatı var. Yani ben bu mevzuda çok böyle kuşku duymadım. Şu meseleyi yapmada, şu işi yapmada, böyle bir yola gitmede, şöyle bir gayrette bulunmada, şöyle bir şeyi takip etmede, ben hakikaten herhangi bir tereddüt içimde yaşamadım. Kendi kendinize yalan söylüyorsanız bu aslında o yalandır esasen. Keziptir. Dolayısıyla o bir ribedir yani. Evet. Sizin kuşkunuz var kendi içinizde. Bir reybisiniz siz bu halinizde. Fakat o mevzuda hakikaten mesela bazı şey konuşursunuz ki, mesela falan şöyle bir şey dedi. Yani şöyle mi dedi, böyle mi dedi, yani ben tam kestiremeyeceğim ama fakat şu kelimelerle ifade ettiğim şeyle onun dediğini ifade edebilirim yani o mevzuda. Hassasiyet ihsar ediyorsun. Doğruluğu ortaya koymaya çalışıyorsun. Bu mevzuda şüpheye meydan vermiyorsun. İşte bu da belki sizin içinizde bir itminan hasıl edecektir. Yani bir meselenin böyle bir yanı var. Başla bunun o sibakıyla o meseleyi irtibatlandırmak lazım. Bir de bilemeyeceğimiz şekilde doğruluk içimizde itminan vesilesi olabilir. Kezip de içimizde, biz Türkçemizde çok meşhur olmayan, galatı meşhur da değildir de az kullanan, Araplar tarafından da kullanılmayan kisp tabirini kullanıyoruz. Hazreti Pir de orada öyle, onu öyle kullanmada mahsur görmüyor. İstidradi bu da. Kizip de sizin içinizde hakikaten bir şüpheye, bir reybiliğe, bir tereddüde dönüşebilir. Burada size hani bugün cereyan eden bir şey arz edeyim. Ben burada bir çocuğa ben böyle latife var dedim ki sen bana galiba dua etmiyorsun dedim. Önemli bir şey. Şimdi o öyle oradaki o ribeyi veyahut da itminanı kavrayacak yaşta değil. Fakat selim fıtratın, yetiştiği kültür ortamının, yalana karşı kapalı bulunmanın hissiyle bana şöyle dedi orada. Ben sizi hatırlayamıyorum dedi duada. Ben de başını öptüm onun. Şimdi bu doğrudur yani. İşte bu doğru karşısında insan taklak atması lazım. Çok önemli bir doğrudur bu. Şimdi bir çocuk bana şirin görünmek için yapıyorum ara sıra diyebilirdi. Bu kuyruklu bir yalan. İşte bazen yapıyorum der. Bu da kuyruksuz yalan. Yalan yani. Hepsi yalan. Bunlar onun kalbi hayatına ve ruhu hayatına da öyle akseder. Dama yeri bu ki lemala yeri bu. Yani öyle bir mesele de, yani şu mesele hakikaten içimde kuşku veriyor da ben onu yaptım. Kuşkusu yoktu da ben onu yaptım. Yok içimde. Evet kuşku veriyordu filan. Bu mevzuda çok doğru olmak lazım. Neyse yani hakikaten bu meseleye nasıl inanıyorsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbine fetvayı sor diyor. İstiftayı kalbine sor. Yani yüzlerce müftü o mevzuda sana bir fetva verse yine o mevzuda sen kalbine sor esas. O vicdanına sor. Hakikaten doğru mu bu? Milimi milimine. Kendine karşı yalan söyleme. Bir yönüyle. Vicdanına karşı bir tenakuz yaşama. Bir ikilem yaşama. Çelişkiye düşme. Doğru neyse onu öyle ortaya koymaya çalış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan-ı halleri bunu ifade ediyor. O iki şey arasında da ciddi bir münasebet var. En necatu fi sıdk diyor. Allah Resulü'nün âlâ illiğini veya sıddık-ı ekberi âlâ illiğini kemalata çıkaran sıddıktır. Ebu Cehil'i esfel-i safiline götüren keziptir. Bırakın şu mübalağaları, şu abartıları. Millet nasıl hüküm veriyorsa öyle versin. Biz niçin mübalağa yapıyoruz o mevzuda? Neden aşırıya gidiyoruz? Mübalağa yapıyorsak bir doğruda mübalağa zımni yalandır. Bir yalanı, bir olumsuzluğu olduğundan fazla büyütüyorsak o da bir yalandır. Hafizan Allah. Bence doğrultudan ayrılmamak lazım. Evvela dünyevi olarak bir itibarımız vardır bizim. Yarın bunlar yüzümüze vurulduğu zaman mahcup oluruz. Ve bir yönüyle de bu hizmete, harekete bütün mümin kardeşlerimize vahdeti mesele açısından fatura edilir. Nazik bir konu. Mesele nasılsa meseleyi öyle vaz etmek lazım. Milimi milimine doğru konuşmak lazım. Mesela diyelim ki en mahsursuz gibi görülen bir şey. Ben Efendimiz için ilah demedikten sonra ne derseniz deyin. Çok büyük zatlar demişler yani. Allah'ın en makbul ibadı. Bir abdir. Bir mahluktur. Fakat bizim gibi abd değildir. Bizim gibi mahluk da değildir. Ayrı bir mesele. Dolayısıyla da onu biz bu türlü şeylerde muhaverelerimizin, müzakerelerimizin üstünde tutmamız lazım. Buna aşkın denir mi? İsterseniz aşkın diyerek onu bu mevzunun dışında tutalım. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında konuşurken orada da tasvirlerimiz böyle. Meseleyi kurgulamalarımız kendimize göre. Kendimize göre bir kısım şeyler uydurmamız o meseleyi. Daha canlı şekilde sunmamız için bazı şeyler uyduruyor ortaya koyuyorsak bunlar da birer yalandır. Bazıları bağışlayın kuyruklu yalandır. Mesela birini bahsediyoruz. Musab ibn Umeyr yani. Hakikaten kitaplarda öyle bir şey var mı? Onu gören, ondan nakleden insanlar öyle bir şey naklediyorlar mı? Zayıf bile olsa belki bir yanıyla tergip adına, bir yanıyla teşvik adına o zayıf şeye dayanarak deniyor. Böyle bir şey rivayet ediliyor. Bu da denmiştir. Fakat orada o meseleyi roman yazıyor gibi, hikaye yazıyor gibi istihare-i temsiliye yoluyla belli meseleler, belli konular hayalde sabit tutularak bir yönüyle değişik bir ifade ve üslupla temsili istihareler şeklinde yazılması ayrı bir meseledir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsili istihare ile alakalı ifade ve beyanları bir mücellet haline getirilmiş ve neşredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de istihare-i temsiliyeler vardır. Daraballahu meselen, daraballahu meselen, daraballahu meselen. Ama böyle oturup kendine göre şu daha cazip olur, bu daha böyle dramatik görünüyor, bunu şöyle bir yalan uydurayım, işin içine böyle bir şey koyayım. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle lemahatta meyyit hayat veremez. O yalan öldürür esasen orada. Hele bir de böyle insanlarda işte gerilim hasıl etme mevzuu, heyecan uyarma mevzuu, arkası yarın dedirtme mevzuu gibi böyle kocaman kocaman kuyruklu yalanlara girerek böyle sözle hizmet ediyorum şeklinde görünmek bence bunların hepsi yalandır burada. Evet ve bunlarla bir yere varılamaz. Yalanın beyazı da melundur. Mavisi de melundur, yeşili de melundur, karası da melundur. Geçen de bazılarına mikrofon uzattılar ve aynı zamanda kamerayla da karşılarına çıktılar. Birisi diyor ki bazıları ne pahasına olursa olsun yalan söylememek lazım. Madem Allah yalanı yasak etmiş, da ikinci sureyi celilede münafıkları anlatırken bima kânû yeksibûn diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bunlar kezibe saplandıklarından, hilaf-ı vaki beyana saplandıklarından. Hani yalanın tarifine bakınca, diyen insanın esas gerçek kanaatine aykırı beyanda bulunması. Yani doğru bildiği şeyin aksini söylemesi. Bir, yalanın tarifi olarak ortaya konan şeyin birisi bu. İkincisi de ilmi ilahiyeye göre hilaf-ı vaki bir ifade demektir. Yani Allah ilminde bir hadise nasıl biliniyor, onu tam tersine çevirip başka şekilde ifade etme, ilmi ilahi karşısında hilaf-ı vaki beyanda bulunma. Demek oluyor bu. Şimdi çok kimseleri orada işte hem kamerayı aldılar hem de mikrofonu uzattılar. Yine ben ona sevindim. Yani 10 tane insana uzattılarsa, 6-7 tanesi dediler ki ne pahasına olursa olsun ne eşimle iyi geçinme adına ne çocuklarımı idare etme adına yalan katiyen caiz değil. Madem Allah bunu yasak etmiş ve büyük bir günah sayılıyor. Fakat bazı böyle dekolte adamlar var. Onları da kendilerine göre bazı yerlerde yakalamışlar. Ben diyor yalan söylemeden hanımımı nasıl idare edeceğim ki diyor. Sen yıktın zaten her şeyi. Çünkü sözünü söyleme yetti sana. Hanımın bundan sonra söylediğin, ağzını açtığın her şeyde diyecek ki acaba bu yalan mı doğru mu? Beni yine aldatıyor mu bu insan? Hafizan Allah. Evet. Ve bir yalan 1000 tane doğruyu yakar bitirir diyor. Bir tane yalan 1000 tane doğrunun canını okur. O var ya imtihanlarda hani doğru yalan, yanlışın doğruyu götürmesi gibi. Yalan öyle bir şeydir. Hafizan Allah. Ve o yalanın tarifinde ilmi ilahide mahiyetü nefsül emriyesine uygun o şeyi farklı bir çerçevede, farklı bir formatta sunma, eğer yalan ona deniyorsa, o Allah'a karşı öyle bir cinayettir ki. Allah Celle Celaluhu, bu meseleyi ben böyle biliyorum. Ya utanma, sen onu nasıl öyle söylüyorsun? Evet, bu mesele var yani. İnsanın kendi inandığı, işte öyle kabul ettiği meselenin aksini söylemesi biraz dar dairede bir şey. Ama yalanın tarifinde öbür mesele varsa çok ağır bir şey. Bu açıdan çok temkinli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bazen diyorum da ben o mevzuda çok hassas değilim. Birinden duyduğum şeyi eskiden hafızamda tuttuğum gibi tutamıyorum. Belli bir dönemde bana demiş ki, yani ben şöyle otururken hani şunu hissediyorum, böyle otururken de bunu hissediyorum. Mesela, sal olarak arz ediyorum bunu. Şimdi ben bu mesele hikaye ederken, yani arkadaşımızın hassasiyeti diyelim. Dizde otururken mesela, belki öyle bir şey demedi bana. Dizde otururken ben kendimi biraz daha huzurlu hissediyorum. Böyle kendimi saldığım zaman da huzursuz hissediyorum. Şimdi hangi kelimelerle bunu bana naklettiyse, o mevzudaki vefanın gereği, o işi doğru nakletmenin gereği, Allah'ın ilmindeki o formata, riayetin gereği, o meseleyi bana nasıl söylemişse, öyle ifade etmeye çalışmak lazım. Yani o sahabe efendilerimizin ve bunlar arasında İbn-i Mesud gibi kimselerin kendisine Efendimiz şu meseleyi şöyle demişti, hani sen de böyle duydun mu? Birkaç defa la havle şekür, la havle ve la kuvveti illa billah, oturuyor kalkıyor, şöyle mi demişti, böyle mi demişti, böyle oturup kalkıyor. Onun gibi müstesna bir dima. Dünya kadar hadisi şerifi hafızasında tutan bir insan. O meseleyi aynı ile nakletme, vaka orada bir farklılık var. Çünkü nakledeceği şeyler dinin ruhuyla, özüyle, usulüyle alakalı şeyler. Fakat ne olursa olsun bir insan falandan bir şey naklediyor, filandan bir şey naklediyor. Milimi milimine onu söylemek lazım. Hazreti Pir bir yerde esas oradaki bir nüansa dikkati çekiyor. Ya sükût etmek ya doğru söylemek diyor. Sükût edersin. Yani o sana, heyetine, arkadaşlarına, davana, hizmetine bir zarar getirecekse, yani burada istintak edildiniz siz, tavırlarınıza, davranışlarınıza, temsil gücünüze, güzel yanlarınıza, yani arzu ediyorsunuz keşke başkaları böyle şu Müslümanlığı seçse. Ama kalkıp size diyebilirler ki, var mı böyle bir arzunuz? Burada sükût hakkımı kullanıyorum ben. Mahkemelerde bile yani. En dev, cürümlü insanlar, mücrimler bile ben sükût hakkımı kullanıyorum diyor. Evet, ya sükût veya doğruyu konuşma. Çok önemli. Yalanın revaç bulduğu, Mehmet Akif ne hoş söyler. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç değişim olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Hazreti Üstad o mevzu kesip atıyor onu diyor. Evet, zaman o hükmü neshetmiştir diyor. O hassas insanlar kalpleri titreyerek meselenin getirisiyle götürüsü arasında bir denge kurup de ma yeribuk ila ma la yeribuk çerçevesi içinde vicdanlarını rahatsız etmeyecek şekilde hilaf-ı vaki gibi görülen bazı şeyleri öyle söyleyebilirler. Bir diğer mesele de Seyyidina Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, belki diğer peygamberlerin yaptığı gibi maariz nevinden olan şeyler var. Yani öyle bir söz söylüyorsunuz ki karşı taraf onu kendine göre anlıyor. Fakat siz de kendi niyetinize göre vaz etmiş oluyorsunuz. İşte en meşhur hani bildiğiniz şey, orada vakıf da vardır vaka. Bu putları kırma işini sen mi yaptın? Kale bel feale. Belki o yaptı diyor. Belki o yaptı. Hazreti İbrahim bel faale. Sonra kebirum geliyor. Şimdi orada cezim var. Caiz bir cezim. Orada durursanız bel faale. Ben yaptım demektir. O yaptı, evet. İbrahim yaptı demektir. Fakat enayi kafirler anlamıyorlar. Bel faale kebirum. Onlar zannediyorlar o büyükleri yaptı diyor. Dolayısıyla da iradi fikir ve imali mukabelede bulunurken bu defa bel faale kebirum. Onun üzerine yapıyorlar o meseleyi. Bel faale kebirum. Diyorlar ki sen biliyorsun ki o işte put cansız bir şey. O da hemen o zaman diyeceği şeyleri diyor. Fes'elûm inkânu yentikûn. İsterseniz sorun. Müthiş bir mantık. Sorun diyor. Yani kendisine balta kimin boynundaysa o puta bir sorun. Fes'elûm inkânu yentikûn. Fereca'u ile enfüseyim. Kendi kendilerine döndüler, düşündüler. Burada bir mütercim, maalcilerden bir tanesi diyor ki, başlarını önlerini eğdiler diyor. Mebhut kaldılar. Sonra da fakalu inneküm entümüz zalimin. Kendi kendilerine dediler ya hakikaten siz kendi kendine zulmeden insanların ta kendisiniz. Doğruyu takip ediyorsa, insan söylüyorsa bir kere başla olumlu şeylerin tesiri Allah tarafından yaratılır. Eğer siz o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın kurallarına harfiyen riayet ediyorsanız, söylediğiniz o doğru sözü Allah o ölçüde müessir kılar. Bir. İkincisi sizin o mevzuda sarf ettiğiniz hassasiyetten dolayı esas kendi sadakatinizi, bir doğruluk abidesi olduğunu ortaya koymuş olursunuz. Tavrınızla dahi inandırıcı bir insansınız. Şöyle mi demişti, böyle mi demişti, şöyle miydi, böyle miydi? Sizin bu mevzuda ezilmeniz, büzülmeniz, o meseleyi ifade etme mevzuunda hatta kısmen tekellüfe girmeniz, girme mevzuunuz karşı tarafta itminan hasıl eder. İşte o tumaninedir yani. Siz de rahat olursunuz, karşı taraf da rahat olur ve diğer taraftan da Allah Celle Celaluhu doğrunun tesirini yaratır. Evet, ve yalanla insan bir yere varamaz. Yedinci cümleyi teşkil eden bimâ kânû yeksibûn ve çi irtibatı münafıkların meşhur cinayetleri arasında azabın kelimesi yalnız kizbe talik ediliyor. Kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Kizbin ne kadar çirkin olduğuna şahidi sadık. Sıdk ile kizip bir arada. Zira kizip küfrün esasıdır. Kizip nifakın birinci alametidir. Kizip kudreti ilahiyeye bir iftiradır. Biraz evvelki mülazalar çerçevesinden bakın. Kizip hikmet-i Rabbaniye'ye zıttır. Ahlakı âliyeyi tahrip eden kiziptir. Âlem-i İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. Âlemi beşerin ahvalini fesada veren kiziptir. Nev'i beşeri kemalattan geri bırakan kiziptir. Müseyleme-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsva eden kiziptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline, tehdide tahsis edilen kelime kizb olmuştur. Bu ayet insanları bilhassa Müslümanları dikkate davet ediyor. Evet, diğer şeye geçeyim. Öbür şey mesele var. Hulasa yol ikidir. Ya sükût etmektir. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdıktır. Neden diyor. Şimdi sıdka geçiyor. Çünkü İslamiyet'in esası sıdıktır. İmanın hassası sıdıktır. Bütün kemalata isal edici olan şey sıdıktır. Ahlakı âliyenin hayatı sıdıktır. Terakkiyatın mihveri sıdıktır. Âlem-i İslam'ın nizamı sıdıktır. Nev'i beşerik Kabe'yi kemalata işaret eden sıdıktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdıktır. Muhammed-i Haşim aleyhissalatü vesselam'ı meratibi beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdıktır.